tulitafana. Waikao, waikao vizingiti, waumwe, waumwe dawa hakuna. Waikao, waikao vizingiti, ya siri na vya bayana, nipe nikupe vya siri.